จริญสุขผ่องใสไตรสิกขาท่านละได้อย่างพระสละลาจะสุขาโปร่งปลอดตลอดกาลสวัสดีครับ